الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. سورة بني إسرائيل کے اصلور اصول بیان دو چې دا غوې د وژنې دنیا کې عذاب راځي. اول انکار د توحید نه چې دا غوې په اړه د قوم د نوح علیه السلام ذکر وکړو، او دویم انکار د معجزاتو نه چې سمودیانو ذکر کړو، صالح علیه السلام د ناقې کیری هلاک شو، د انکار د معجزو د وجنا، او دغه سی واقعې د ابلیس چې هم د آدم علی السلام چې یو معجزه و د الله د معجزو نه، او سجده و نکړه نو هلاک شو. او دریم سبب و اخراج الرسل چاری په حق کې هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کوم، چې کوم قومونو پیغمبران شړلی دي ناری باندې الله عذاب راوسته، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه پرې خودا نو په بدر کې پاغي عذاب را وکړ. سلورم سبب استهزاء بالرسل، پیغمبرانو پر ټوکې کول، هغه بے ادبی کول، بے قدری کول، ناغدل ته ذکر کی د فرعونیان چې د آخري سلورم سببو د عذاب دراتلو را مختصر بیانې. یقیناً مونگا ورکڑی موسیٰ علیہ السلام تا نه معجزی واضحا اخکارا، آنا معجزی چی پینز سورہ عراق کی بیان شیوی چوار سلنا علیم التوفانا والجرادا والقملا والضفادعا والدما، پینځه دغه معجزې وي. اشپغم حسوا وا اوم ید بیزا اوتم اخذنام بالسنین، فرعونیانو باندې قد سالی رالا، ونقسم من اموالهم والثمرات، میوې او مالونو کې کمی را پناهم کې اختلاف دي. سو کوئی د انفلاق البحر چې دریاب کې لارې جوړې شي، اذویم قوالدار چې ربنا تمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم، مالونو باندې تمس راغی او کانیو شګیت نه جوړې شو. نو دا غنه معجزاتو سورہ نمل کے انبیاء ذکر رازی چمولنا معجزی ورکڑی خکارا مبصرتن روحانینی بینات مانائل تکڑی وان. ابن کثیر حدیث نقل کردے چی یہودی را گئے و تپیو دیو کد نبی علیہ السلام نا داغه تسع آیات چې رسول نبی علیہ السلام ورته بلشان جواب ورکو چې لا تشرکو بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تسحروا ولا تاكلوا الربا ولا تمشوا ببريء لا سلطان ليقتله او ولا تفروا من الزحف ولا تقذفوا محصنة لا سن ذيكي لذكر كري جو عليكم خاصة اليهود اللا تعدوا في السبت نذا حديث او قران مين کی تعارض معلوم شو چاغنه معجزات خو جدا دي ابن کثیر وی دا روایت قوی نه ده دا راوی نه وهم شوی ده هغه دې تصحیح آیات مبینات ویلي او حال داري چې دا جدا خبرو چې نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کاو دلته سو خبرو چې هغه تورات کې راغلی نو هغه جواب هغه ورکړي هغه تس آیات مبینات نه دي هغه کتاب راغلی چې هغه يهوديانو د نبی صلی الله علیه وسلم لا صح په خپل کړو هغه ته تاسو نما تابیداری ولی نکوی اگی سعودر پیش که دروغی ہوئی چی داود علیہ السلام ویلیو داغین خلق بیا معلومی چی لاس اخبی خلول جایز دیکن ناغی روایت که دیر کم دور ہے دیخوا اگا دی آیات تفسیر کی نشکے دیخوا فسأل بنی اسرائیل تو تپوسو که ده بنی اسرائیلو نا تپوس مطلب یا داغی کتابونا داغی تاریخ او یا چکم پکی مسلمانان شوی دی ایمان راوڑ دی ناغی تپتا دکنا عبداللہ ابن سلام نور از جاهم کلا چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام فقال له فرعون نوید تا فرعون انی لا ظنک یا موسی مسحورا زخو یقین کوم پتا باندې موسی علیہ السلام چې تړیر لوی ساحر دې استهزاء وکړ پیغمبر ته ساحر ویل جادوگر ویل او شاعر ویل سنگ جنور قومونو استحضا کرنو فرعونم موسیٰ علیہ السلام پس استحضا کرن دا سبب دا عذاب شو مسحور دا مبالغی دا وجنا نور مطلب تینا ساحر دے ازاکا موسیٰ علیہ السلام باندے غصے حرنو شوے او دا عام طریقہ دا چکل دا فاعل مفعول جوڑی او دی که مطلب دیر مبالغی خوا لکه دا مقررین وی کنا چه دا چادا سی تابداری و دا کین وی که رضا پلانی دیر زیاد مشکور یا ما نوی مشکور نی شاکر ای تو وی شکریا دا که مشکور خواغه ده تا دا مبالغی دا وجه نوی خواه مفعولی خوب مانا دا فاعل سرهی موسیٰ علیہ السلام تا دیر مبالغی دا وجه نوی تا خو دیر لوی ساحر او دیر ماهر دا استهزاء دا فرعون موسیٰ علیہ السلام جواب ورکی جواب داسې ورکړي چې د قانون ما تحت ته دغه قران کې داشته ډېر چې ان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به که صبر نشئ کولې او جواب ورکوي نو زیاتې ونه کوي بمثل ما کغه ته یو خبره کړې ان ته به ته یو کوي اسې نه چا یو کانزل کړی ته تلیا سکه نه دا اصول نه دی کنه فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم موسی علیہ السلام جواب ورکی فرعون لا، ولیکن د اصول مطابق خان قال او موسی علیہ السلام لقد علمت اے فرعون تخپویږي ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر ندی نازل کړي دا معجزي چې تا تم او خو انه معجزي کړه دا بل چې ندی نازل کړي مگر هغه ذات چې مالک د اسمان نو د زمکه دی او دا داسې معجزي بصائر دلائل د توحید دي بصائر عبرتون دی و هدایتون دی و یو معجزه اگر دیو بنده دا پارا خالی و ذهنی اگر دا پارا کافی دا هدایت کنخا هر دی که مخی انبیاء و تعالی سور کری و ناغی تیم بسوائر نمیخی او دی قرآن تاوم اللہ دیر دای سورہ نام کم ذکر شیو هازا بسوائر من ربکم سورہ جاسیہ کم برازی دا دا قرآن نم دے بسوائر مانا سو دلیلونا دا توحید معجزی او دا غصی اگر رناگانی چیغا اللہ زلل حاصلی اگر دا بسوائر ویلشو یو بسوار دے اگر نور العین دستر گو رنات ہوئی ایو بسویرت تی اغنور القلب دے دلن رنات ہوئی ندہ حق دلائل ارسم رچی دی اغا دلنو رناگانی دی دلنو تسلیات تی اتمینان پدی حاصلی دا خو دلائل دی دا وحدانیت دا خو معجزات تی چماتا تا پیش کرو او تی نمانی وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا او زوم یقین کم پتا باندی اے فرعون چی حلاکی گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کی ملعونن او خپل مانا دی حلاکت تی ذکر صبور ندی او فرقان کی براشی قیامت کې والله مشرکان ته وي چې لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا تهلاکت ډیر چې غوه هنن لګي مو هلاک شوی نو ابن جوزی معنا کړی دا ناقص العقل وي ته هم ویل شي چې دا یقین کوم پتا باندې فرعون مصبورن لیونی کو مسلوب العقل بی عقل کنا هر مشرک بی عقل هدي دې کې پتا ولګي د آیات نا چې کوم خلق ویلو چې فرعون دهریو ما صحیح نه و تک موسی علیہ السلام ورته ویل لقد علمت تو خپوی کې او خدای پیژنې چې رب د اسمانو او زمکو دی د هرې خواغه ته یې جواز سره انکار کوي ښا زه نه مانی نه ذات مانی نه صفات مانی موسی علی السلام یې تخپویږي نو زه ګمان کوم پتا باندې فرعون چې ته هلاکیږي اتلعنتی پس یو خبر کړو نو موسی علیہ السلام یو خبر وکړه زیاته نه وکړه او دا حق دی هدي امت کې الله رب العزت د صبر ډیر تلقین کړی دی سورہ نحل کې دینه مخ کې ذکر شیو کنه چولین صبرتم له خیر للصابرین صبر او مکن دا ډیره به تر صبر نه کو زپاره پیغمبر ته ویلو چې کسو کوي کنه کوي وصبر ته خو مخام خاص صبر کوي وما سربك الا بالله وہا پینڈے کے حضرت شیخ رحمہ اللہ جندیو کو ڈیر بیمار یو شورا مقرر شیوا او خاص د پنجاب د مرګرو په حق کې ځکه غي په اوخ کې دي سمع ما او تعالی دومره زور ورکړو چې دی باغی ته کافرانو یو غي ودی ته کافرانو نغی تی نسم یو قیده کلیه جوړ کړه چې څوک سمع والو ته کافر نه وي نه په خپل کافر ډیرو غلو یې کولا هغه د پاره شورا مقرر شو نا مرګری بګه ټول راغلی او سنه لستنو پنجاب والا احمد سید خان رحمت الله علیه بس هغه دا خبرې وکړې چې هغه مونږ ته کافر وای نو مونږ به تنو وایو او سورة نساء آیات پیش کاو چه لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم اجازت کړه دې کنه چې الله کنزل نه خوښي او کوم مظلوم کنزل کوي نو خیر دی شیخ القرآن پاسې ده اولی خدا وي چې دغه آیات دغه معنا صحیح نه ده الا من ظلم معنا غل چې نه حل کرا غلی ده چې لمن اوکره او قلب مطمئن بل ایمان اقوا دلته کنزل ذکر نشته مفسرین وبلی کلی خو سو حدیث او سند خونه ده پیش کړه ابي ادا سوره النحل آیات وي چلا وی وانا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم منتخدا حكم هو خير للصابرين بے وی کتا سو تا کافر وای نو وای زخوا تنو هم زکه یز خدای امیر کړي ما اما ته ویلی چې واسبر اما صبر وکړه الا بالله زخوا نو یم کنه بس هغه خو بی اجازه ته لاړو چې هغه مشر پاسې دن او ټول وی علامه صاحب چلا گیا بس لاړو او خبره دغه صفات شون پرست هغه بیا افسوس کو شیخ القران په خبره پسیخه ځکه بیا په خپل روغه کړی و راغلیو نو د دې امت په حق کې دا تلقین دی چې جواب مور کوي یو خوای چې دینی نقصان نو بیا به خامخا جواب ورکوي او چې نستاسو ذاتی نقصان نکړي نو خیر دی هغه کې صبر کوي دا هم د دعوت لپاره ډېر مؤثر طریقہ دا خواه پارادا یستفیدزم من الارض ارادو کلپران چویا ریزی لران پدیز مکاد مصر کی استفزاد سنچ مخکتیر شو یا راول سنچ نبی علیہ السلام یا راو پسو کله به او تجربه کولی چې قتل کې ویښړې جیل ته واچوي د استفزاز وکنه کله به په حرم کې وته صادر واچو را به اخو کله به توکانی توکل خاوري دا ټول استفزاز کې راځي تنګاو یې چې دې لړشي ته دې زنه هجرت وکنه دا سه هر پیغمبر ته دا کوششونه جوړ کړیو نو اراده وکړه فرعون چویری دی موسی علیہ السلام درام او مرګرو د دلانا په دې زمکا د مصر کې فاغرقناه ومن معه جميعا نو غرقکم دلرا او هغه چلرا چې د سره مرګریو ټول غوند دي کې جواب دای خلقو چاغي یو د دې قائل چې فرعون نه غرق شوی اغا آیاتونه دلیل نیو چلاوی اغرقنا آل فرعون آل فرعون ناغی دخپل نحوی نمجبورو وی اصل مقصود پا حکم سر مضافی آل غرق شوی ده فرعون خو مضاف اللے نغر کی دا اس دلیل لکھا ناغی دغا دلیل دان دا پارنو دا خو بیام لاخو که غرق شو که غرق نشو ولیکن دویم قسم خلقو چاگی دا ایمان قائل دی لیکن ابن عربی دا صوفیہ و مشر چاگی و تا شیخ اکبر وی کنا شیخ اکبر خو لازمون دی کنا دی پیدا شوی اوغی و تا شیخ اکبر وی لی ادا اگا دمر غلط عقائد دی امام شعرانی والا تاویلات کوي تاویلات ولا کوي صفائی کوي نو شیخ الاسلام وی چې سړی ته به هغه د کومې خبرې صفائی کوي ناغه وکیل جوړ شوی دا یو خبره چې ته به هغه صفائی کوي نو ډیره خبرې دا خو دام ویلو چې جبرئیل چې وحی راوړي بغیر د الله اجازت نه نشی راتلی انبیاء او تکن او ای صوفیه چی دی اغی ډایرک د عرش نه اخذ کئ ډایرک د عرش نه اخذ کئ ملائکه ته اجازه ناراضی دا وستو ادا د سر نورم ډیر مرګری ښا چې دا غی دا عقیده ده فدی دی کې قران اغا صراحتن وی چې فاغرق نہ هو اگر محکم غرق کو او مم ماهو ورپسیو کنخا اگر سوک چیز سر امر گریو جمیعن طول غند ذکر اللہ وعدر اشتیاک لکن چسنگ ایسو اپات کی ویلیو چما پیغمبران سردا وعدہ کرده چین نومل لهم المنصورون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ذویو کنا نوډیر خلق ظاهر ته ګوري ناغي وی چې څنګه امداد وکړو که امداد کړو خو موسی علی السلام به مصر نه نوته پاتې شوی په خپل افرانیان وهلاک شو کنا موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل خو مصر پری خودو لاړ کنه دیتا خو غلبه نشی ویلی دیتا خو نصرت نشی ویلی مونگا ویلیو چنا دیتا حجرت وی او حجرت حقیقت کے نصرت تے چکم پیغمبر حجرت کرده اللہ رب العزت والا امداد کرده او دشمن حلاک کرده دا اصول دی د اسلام په هر زمانہ کې ښه چا صرف په هجرت باندې کامیابی حاصل کړی دا jihad ته ضرورت نه راغله ادي امت هم هجرت کوم بیا jihad وکړه هاجرو وجاهدو کنه ته دې امت کار ډیر سخت کنه ښه دا خو اسباب دي د کامیابی ښه دا تنزل نه دی دا حزیمت نه دی شکست نه دی ځکه دی کې تیر جو قل جاء الحق وزهق الباطل چې کله پیغمبر هجرت وکړ لال مدینه ته نه الله وی حق وسراغه باطل ختم شو دا سبب د کامیابی ښه وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض او ایمونگا پس دا دی علاکت دا فرعون نا بنی اسرائیلو تا چو سیتا سو پا دیزمکا پاتشے پا دیزمکا الارض معلوم ندے قرآن کی مبہامات دیر دی کن دام دی چی زمکا دا مصر یا دی کن زمکا دا شام و فلسطین یا دی دا طول دا بنی اسرائیلو زمکا وا او مصر ته راغلی دي کداغه وخت کې نو داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام په وخت کې پاتې شه په دې ځمکه باندې دا د الله قانون دی بس ظالمان هلاک کی امومنان لزے ور کی کنا سورت ابراہیم کی ذکر شیو کنا چلاوی کل قومنو انبیاء سرا زور شورو کو نمو وتوحی اکڑا چلنو لکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم بس ظالمان لرکوم او تاسو له ځمو کذر کوم هر وخت کې دا وعده کړې و الله بیا رښتیا کړه یې تاسو په دې ځمو کې باندې پیدا جا وعدل اخرت کله چې راشي وعده وروسته مرته نه قیامت ته جئنا بكم لفیفا رابول مون تاسو لره غوند په یو ځای باندې ځکه اولین او اخرین ټول به راجم شي کنه لفیفن معنا په یو میدان کې په یو محشر کې وټول راجم وي او داسې به راجم وي چې یو بل سره به جوخ جوخي ښه د یو بل نه به بیرته او لرې نه ګوري لفیف مقرون دی کنا مقرون دی خواه دا رستو بے بیا اللہ جدا کی چوام تازو لیوما ایوها المجرمون جدا شیخ خوال کبا ٹول غنڈی اس پتہ بن لگی تھا نمرات تینا قیامت تی بعد دا کوشش کرے چی دنیا یادی خو دنیا کے کم زیرا جمع شو دنیا کے خورا جمع کی دل نشتا فرانیان حلاک شو بن اسرائیل پاتی شو رب ولمن تاسو لره ټول غون په یو ځای کې دي دې پوری د سورت بنی اسرائیل هغه بنیادی اصول ختم شو سلور اسباب چې داږي د وجنا دنیا کې عذاب راځي انکار د توحید نه انکار د معجزاتو نه اخراج الرسل او استهزاء بالرسل نو قرآن بیا خپل مقصد ته رجوع کوي سورہ بنی اسرائیل کې څه بیان شو توحید بیان شو چې شروع یې کړی واه سبحان الذی اسرا بعبده سرا او بیا پکې په تکرار سره رااله چې لا تجعل مع الله الان اخرا لا تجعل مع الله الان اخرا اور حکمت پکې بیان شو دو رکو کې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه چې شرک مکوئ احسان کوئ ظلم مکوئ دا مقاصد اصول بیان شو نو اشاره کوي اغه تا وبالحق انزلناه الله وی په یو خاص حق سلام نازل کړی دی قران لرا د عرشنا ډیر لوی فاصله ده کنه ها چې د یو اسمان نه تر بل پورې د بل نه تر بل پورې څومره لوی فاصله ده دا د دنیا کې خصوص د دې نه کلی تزینو هر ځای کې خطر ده هر ځای کې تلاش او شوکا دا هر څه خطر به گشته کنه ښا تلاشی دا قرآن کوم ځای نه راغلی دی نو چا به وی چې دا دومره منزل د کو نازلې ده نو خامخا لارې کو پکې چې تاسو تغییر مغیر او بدلی مدلی به شوي کنه ښا چې په دې اسمانونو باندې راتو شیطانان په کوم خيږي او وغږ دی إلا من خطف الخطفة الله وی چنا چې دې زمکه تراته نو په دې لارې پکې اومسو نقصان نه دي شوی زیاتې کمې نه دي شوی تحریف محریف نه دي شوی او بالحق نزل او په هغه حق سره پاغی توحید سرا دنیا کی پاتشو ولی دلتا دنیا کی بگیچا تحریف کرده دی دنیا کی بگیچا سا غلطی و خطائی رئیس دی دا نا ناول مانا دادا چیزو سورت تا مقصد سر لگی مقصد پا سورت کی دا اللہ وحدانیت بیان شو عورت دا شرک بیان شو نو دا حق نا دوارو دا انو کی دا مطلب دی دوی مانا ام دی سر نزدی دا بالحق انزلنا و اللہوی پا یو خاص حکمت سر ما دا قرآن نازل کو دی زمکی تا اللہ وی زمان یو حکمتو زیو مقصدو و بالحق نزل او پاغ حکمت سرا دنیا کی خور شو اغسو انقلاب اغسو اصلاح اللہ وی چسنگا ما غختن وقع سی دنیا کی دا قرآن اغا انقلاب را گئے اغسی دا دنیا نا شرک لرشو باطل لرشو اغا توحید دا خلقو زرون تورسی دنیا گوٹ گوٹ تورسی دو بلکل چسنگ دا اللہ مرادو ناقا سی اغا کاروش کنخا دا اللہ دا مرادنا خلاف ندی شوی خوا اذا اراد شین این یقول لو کن فیکون ری مانا سوک دا حفاظت کی اغام دا مطلب چپا یوڑی رازویم حفاظت سران مونگ نازل کو دی قرآن لران دا عرشنا عظمکتا و بالحق نزل او پاغی حفاظت سرا دنیا کی پاتشو چننا نحن نزلنا ذکرا و انا لہو لحافظون اللہ وعدہ کری و وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا مونگ نیلے گلے تا دنیا تا دا نور سا مطلب دا پارا دا دی مطلب دا پارا چی ٹول خلق با ایمان روڑی ٹول برا جمشی پتا باندے مشرک بنی کافر بنی بدتی بنی غلی بنی تو خودی دا پار نیلے گلے شوئے سو فرقان کے مدقہ سے رازی خدا مگر خوشخبری ورکو ان کے او یا رو ان کے که خلق تا باندې اعتراض کوي چې تسله دنیا تراله ستا خبره خو چا ونه منله دا خو په نه منلو حساب دي ښه مرض کې الله رب العزت تسلی د پاره پیغمبر ته وی بقره کې هم ویلو وما ارسلناک انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ستان دا تپوس نکی چې دا جهنم ولی ډک شو ته نوی په دنیا کې لکه ډېر خلق په دې مصیبت اخته دی ښه چې دا خلق وي د جهنم نه بچ کول غواړي که نه وایي دا زمونږ کار نه دی زمونږ کار خو هغه دی چې الله څه ویلي دي چې قرآن بیان کوي قرآن ولولئ دغه ستاسو کار دی پیغمبر میراث دی وقرآنًا فرقناه دا دویم تصدیق او جدا جدا کمونگا دا قرآن پا جدا سران تکرارو بگی فرقنا قرآنًا فرقناه تا دی جدا نمرات داده سورتنا هم جدا جدا کلون آیاتنا هم جدا جدا کلون سمره فاصلی دی پکی خواه گنجایش پکی نشتا گنجایش پا نورو جبو که ده عجمی جبا که نا او عربه که دغا دقت نشتا دغا سخت پکی نشتا فرق ناو دکه دی رستو سورتونو تا مفصلات وی که نخواه مفصلات ولی دی بس سورت ختم شی نبل شروع شی ختم شی نبل شروع شی جدائی سمره سانه دخواه جدا جدا کومنګا دا قران لتقراه علی الناس چتی ولولی په خلق باندې څنګه ولولی علی مکسن فارامرام علا مکسن پا آرام آرام پا داما داما قرآن دی لڑیر زور ورکڑے چگور پا دی تلوار مکوے ولا تاجل بالقرآن لا تحرک بهی لسانکا ولی دا دکڑ دا پارڑی را آسان طریقہ دخا چه تلوار پی نکے حدیث کی راضی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی چه نبی علیہ السلام و یو مجلس کی ناس تو ارسو مر خبری بیچے اکڑی نوکہ چاہ با شمارل نشمارلے شوی یوا دعا دری سلو او لیس ایسرو دکا سر دکم ستاسو پشانتی کیسٹی خوندہ کولی چی بس دا خبری جدائی پکی نوا چی خبر کم دے اخلاس شوا کم دے شورو شوا دا خبر ستاسو پشانتی نوی لیس ایسرو دکا سر دکم خوا نو قرآن ام اللہ دا سر علی گلے دے چلاوی دیکی جدائی پکار دا دیکھ آرام پکار دے علا مقسن دا خو بس شیوخ و تبلا مقنم لاوی دن بالکل ابل اغیو نظرو کو پا قرآن باندے چلا با لذت پا خپلوی لی چیز قرآن میاش دادا شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا قران میاش دکنه چې دې کې شروع شوی دا هدى للناس وبينات من الهدى نو دیو جناری پدې کې دورې شروع کړو نو الله پاک خیر او برکت واچو کنه خدا سينه دې کړی چې نو څوک به پویدل نه خو په آرام آرام علی مکسن ونزلنا وتنزيلا امون نازل کړي دی لرا لګ لګ نازلول دا جدا خبره ده یو د قران جدایي ده په ترتیب کې په مصحف کې چې سورتونه جدا جدا دي آیاتونه جدا جدا دي نو قرانن فرق نه او کې غیته اشاره وکړه یو د دې نزول له پذیر اشکاله کې نو نزلنا او تنزیلا الله نازل کمونگ دی لرا لگ لگ نازلول ام دا دی مقصد دپانا چی خلق پی پویشی او تنزیل ترتیل دا طول یو مطلب دخوا نو ادب او خود قرآن پا حق کخوا دا قرآن ادب دادی چی ختم مکوا چی ختم میونکو ختم پخوا مولانو ختمو نکول کنو اسی بے پی سرے اوزغلو ارستو بے تپوس نکاو چی وردی اکنو وردی خو بس خبر ہے دیرہ رسول چی بس ختمو شو ختمو شو نا خود قرآن مقصد ختم ندے دکڑا دا چی ذہن تراہی پاسان باندخا فلقد آتینا موسیٰ تس آیات بینات یقنن ورکرمونگا موسیٰ علیہ السلام تانہ معجزی کارا کارا واضحا فاسأل بنی اسرائیل تو تپوسو کاد بنی اسرائیلونا اذ جاؤم کل چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام فقال لہو فرعون اویدتا فرعون انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا زخ یقین کم پتا باندے موسیٰ علیہ السلام چٹیر لوی جادو کرنو خلق دې ټول واړو قال پی موسی علیہ السلام په جواب کې لقد علمت یقینا خپوی دې بدبختا خپویږي مان زلها اولای نذنا ذلکڑی دا معجزیو دا آیاتنا مگر هغه ذات چې مالک د اسمان نو د زمکو دې بسائر چې دا معجزې د الله طرفنا دا دلایل دي د الله د وحدانیت دا آیات التوحید دي وینی لاذنک یا فرعون مصبورا او زه یقین کوم پتا باندې اے فرعون چې هلاکیږي او یا لعنتی فارادن یستفزهم من الارض اراده کړو فرعون چویری دیلرا پدې زمکا د مصر کې فغرقناه ومن معه جميعا غرق مونږ دلرم او هغه څوک چې د سره ټول په جمع باندې شیخ القرآن وی اید دیو محقق تیر شوی دی محقق دوانی اگوی تردی دی پوری قرآن ویلو اپا لنیم تینا پاتی شو اگوی بوی چدا محقق دوانی دی کنا او پا دی مدرسو کی آسی لستلی شیخا اگو پا طول مر کی نیم قرآن ویلو تردی دی پوری چمم ماو جمیعان وقلنا من بعد لبني اسرائيل اسكنوا الارض اويلهم قصد هلاكت فرعون بني اسرائيل تا چوس ز مزي کوي پزمکا کی دشمن می زله هلاک ز بلان می خلاص کړي نو ز اوس پزمکا کی اوس اقدازمکا یو قبلزمکا ی پیدا جا وعد الاخرت کل چراشی وعدا اخد قیامت جینا بکم لفیفا ربو لمن تاصل رطول غن پیوزیں و بالحق انزلناه و بالحق نزل پدی مقصد سرا چی صورت بنی اسرائیل کی بیان شو چغد اللہ دا وحدانیت اثباتو پا دلیلونو سرا او رد دا شرکونو نو پا دی حق سرا اللہ یمون نازل کدلنا دا اسماننا دا عرشنا چی پا لاری پا کیسا تغییر تبدیل ندشوی و بالحق نزل او پا دغی مقصد سرا دنیا کی پاتشو و بالحق اندلنا او پا یو خاص حکمت سرا اللہ وی چی زما اراده وا نو نازل میکو چې خلق د توحید نه خبر شي د شرک نه ځان بچ کی او پاغه حق او پاغه حکمت سره دنیا کې پاتې شو اگر نه رااله کنه یا معنا د حفاظتوم ده چې الله حفاظت کو نو قص محفوظ دي او تر قیامت پورې محفوظ دي اما ارسلناک الا مبشرا ونذيرا مګ نه لېګلې ته دنیا ته مګر خوش خبري ورکونکې او يرونکې دویم تصدیق او قرانن فرقناه لستلې دې مونږ غادي قران لرا جدا کړې دې مونږ دې قران لرا د ترتیب په لحاظ سره سورتونه او آیاتونه دغه تفصیل لیکه ادا سپاره او روکوگانه خوبا که رستو خلقو جوڑی کری تا سانتیا دا پا رہا دا اللہ طرف نا سورتونا و آیاتونا جدا جدا شوی دی دا سانتیا دا پا رہا چویل ولی پا خلقو باندی علا مکسن پا ارام ارام و نزلناو تنزیلا نازل کردی دی منگدی لرا لگ لگ پڑیر وخکی دا دی دغد پا رہا چی مخلوق ته دې ادب معلوم شي چې لګ لګي وای نو زکیږي وا او تلوار په مکه وای تکا تلوار سره دانس دکی او دا تجربه ده چې څوک دا تلاوت په آرام آرام کوي کنه په خپل خلیل راضي ګوره او چې څوک په تلوار کې نو ټکی سم نشي ویلې ډېر غلطه تی نکیږي اخر زمانہ